ต่อจากนี้ไปพ่อท่านผู้ที่รักเข้าร่วมกิจกรรมวันไหว้ครูกับโรงเรียนสมาสิกาศิสอโศกและให้โอวาทในชุดวิจัยธรรมบันทึกการปฏิบัติธรรมเมื่อวันที่29มิถุนายน2543ขอเชิญท่านจิตตารับฟังได้ณบัดนี้ มันจะต้องเป็นอย่างนี้นะอันนี้กิจวัตรหรือกิจวัตรหรือว่าสิ่งที่เราประพฤติกิจวัตรก็คือสิ่งที่เราประพฤติตนอยู่ในศีลในธรรมนี่นะทำวัดเช้าก็ดีเช็คศีลก็ดีหรือว่านั่งเจโตสมถะก็ตามทั้งหมดเนี่ยมันเป็นการประพฤติทั้งหมดพวกเราต้องเข้าใจว่าการปฏิบัติเนี่ยถ้าจะไปเอาอย่างนี้แล้วมันจะเหมือนกับแบบรูปแบบแล้วก็เป็นแต่เป็นเพียงรูปแบบนอกจากเป็นเพียงรูปแบบแล้วถ้าบอกว่าธรรมวัดเช้าก็มาฟังธรรมเฉยๆเช็คศีลก็ดูแต่ว่าเราไม่ได้ประพฤติกายกรรมไม่ได้ประพฤติวจีกรรมผิดแต่มโนเราไม่รู้อย่างนี้เป็นต้นเราก็ไม่รู้ไม่ถ้าไม่รู้มโนมันไปถึงจิตของเราเป็นยังไงไม่รู้เราก็ไม่ได้ปฏิบัติแบบพุทธก็ปฏิบัติแบบศีลพุทธประธานปฏิบัติแบบศีลของฤาษีไปหมดธรรมเช้าก็มานั่งฟังธรรมก็เหมือนฤาษีฟังเอาไปเจโตสมถะก็ยิ่งเป็นฤาษีใหญ่เลยนะเพราะงั้นถ้าเผื่อว่าเข้าใจในการประพฤติปฏิบัติทั้งหมดนี้กิจวัตร3ใหญ่ๆเนี่ยการบันทึกก็บันทึกผลจากการทำวัดว่าเราฟังแล้วเรารู้อะไรเรามีการเข้าใจอะไรมีสิ่งสรุปออกมาเป็นอย่างไรทำวัดเราฟังเราอะไรต่ออะไรแล้วเราก็ไปตรวจได้สอบจากการได้เรียนรู้ความรู้เพิ่มเติมขึ้นจากการทำวัดแล้วก็ได้ตรวจสอบตัวเองแต่ละวันแต่ละวันแต่ละวันที่เรามีชีวิตไปเช็คศีลก็คือขอบข่ายของศีลศีลที่เราถือศีล8เนี่ยเราเข้าใจศีลขนาดไหนศีลข้อ1ถึง8ข้อไหนที่เราเองเรามีความยากมันทำให้เกิดการประพฤติยากเราจะละเมิดถึงกายกรรมละเมิดถึงวจีกรรมนั่นมันแรงแม้ไม่ละเมิดก็ตามเราจะต้องอ่านไปถึงใจละเมิดแล้วก็เราก็ลดละได้ไหมถ้ามันละเมิดใจของเราเนี่ยสามารถสู้ขนาดไหนเนี่ยเราจะใช้ความรู้สึกใช้ความเข้าใจตัวเองและจะได้ไปใช้บันทึกเราจะได้ไปใช้บันทึกการบันทึกจะเป็นการเก็บหมดเลยการบันทึกนี่จะเป็นการรู้ตัวเองว่าทำวัดได้ผลอย่างไรเช็คศีลได้ผลอย่างไรนั่งเจโตสมถะได้ผลอย่างไรนั่งเจโตสมถะนี่ก็คือการใช้เตวิชโชหนึ่งเราหัดประพฤติจริงๆปฏิบัติให้สงบจริงๆให้มันจิตสงบเจโตสมถะนะเมื่อจิตสงบแล้วเสร็จแล้วเราก็จะได้ทบทวนบุพเพนิวาสานุสติระลึกย้อนตรวจสอบในขณะที่เรามีการนั่งเจโตสมถะเป็นสมาธิได้แล้วเราก็ใช้การระลึกตอนที่เราเป็นสมาธินั่นแหละระลึกทบทวนให้เข้าใจความจริงที่เราผ่านมาบุพเพนิวาสก็คือของเก่าที่เราผ่านไม่ใช่การปัจจุบันบุพเพนิวาสานุสตินี่ก็คือระลึกสิ่งที่เราผ่านมาเมื่อชั่วโมงที่แล้ววันที่แล้วอาทิตย์ที่แล้วหลายวันในอาทิตย์ที่ผ่านมาหรือเป็นเดือนได้ก็ยิ่งดีมีอะไรดีขึ้นมีอธิศีลหรือว่าผิดศีลไม่ผิดศีลอะไรนั่นนะตามหลักบนนั่นนะอธิศีลหรือผิดศีลไม่ผิดศีลหรือว่าด่างพร้อยหรือว่าเจตนาผิดอะไรก็ตามใจเราจะได้ตรวจสอบนะบุพเพนิวาสานุสตินี้ตรวจสอบเห็นความเกิดครับเตวิโชก็คือบุพเพนิวาสานุสติญาณจุตูปปาตญาณก็คือรู้อะไรเกิดรู้อะไรที่เราลดละได้หรือว่าดับได้อาการทางจิตหรือกรรมกายกรรมวจีกรรมมันเกิดเป็นการผิดละเมิดศีลละเมิดธรรมที่เราเป็นที่เราอยู่ในขอบข่ายของศีล8ความหมายของศีล8แต่ละข้อหมายถึงอะไรบ้าง เราก็ได้รู้ความเกิดความดับหรือว่าเราทำได้ดีๆจนเป็นอธิศีลสามารถลดละจางคลายสามารถเบาบางสามารถสงบระงับไม่เกิดจนกระทั่งดับกิเลสแต่ก่อนนี้แรงเรียกว่าหยาบต่อมาก็รู้ความจริงของตนเองเราจะสามารถอธิบายยืนยันผลของจิตวิญญาณผลของการปฏิบัติธรรมตรวจสอบตัวเองได้แล้วเราก็เขียนออกมาถ้าคนไหนที่อ่านจิตเป็นเขียนออกมาตรงได้เก่งคนนั้นก็มีญาณในการตรวจตัวเองได้เก่งถ้าใครตรวจไม่เป็นเลยก็คือไม่เป็นเลยก็ไม่รู้อ่านอะไรอารมณ์อ่านกิเลสอ่านอะไรอะไรไม่เป็นก็ไม่เป็นเลยยิ่งเรียนไปก็ไม่รู้เรื่องแต่ถ้าเรียนรู้เรื่องปฏิบัติแล้วก็อ่านเป็นก็อ่านได้ละเอียดละออเป็นจนได้ผลดีๆ ด้วยเราก็จะเป็นผู้ที่ชื่อว่าเป็นนักปฏิบัติธรรมที่พ้นประสบผลสำเร็จทั้งการประพฤติทั้งการได้ผลทั้งการรู้มีปัญญาปัญญาคือรู้ความจริงปัญญาไม่ใช่ผลของความคิดฟังให้เข้าใจนะปัญญาไม่ใช่ผลของความคิดผลของความคิดนั้นเป็นตรรกะเป็นความรู้ตรรกะความรู้เหตุผลความรู้ของการคิดบวกลบคูณหารอะไรขึ้นมาเฉยคิดเนื่องนี่มันควรจะเป็นยังไงควรเป็นยังไงมันก็เป็นอารมณ์คิดปรุงแต่งคิดผลของการคิดสรุปออกมาบวกลบคูณหารได้มันน่าจะเป็นงี้ก็เป็นผลของความคิดส่วนปัญญานั้นคือเห็นความจริงรู้ความจริงตามความเป็นจริงเรากระทำกายกรรมอย่างไรละเมิดศีลแล้วเราก็ลดละลงได้รู้ความจริงที่เราได้ประพฤติไม่จะเป็นผลของความคิดแต่เป็นการเห็นความจริงพูดแล้วก็พูดยังไงโดยเฉพาะจิตใจของเรามันเป็นยังไงจิตของเราเกิดอารมณ์แล้วก็เห็นอารมณ์ของเราเราปฏิบัติแล้วเราลดอารมณ์ได้ลดกิเลสได้จางคลายได้มีผลว่ามันเบาบางแล้วมันก็สบายใจมันไม่หนักมันไม่เป็นอวิปปิสารมันเป็นอวิปปิสารคือมันไม่ลำบากไปเรื่อยๆสูงขึ้นเจริญขึ้นอะไรอย่างนี้เป็นต้นมันก็จะเห็นความจริงเข้าใจไหมแบ่งออกไหมว่าปัญญาคือการเห็นความจริงตามความเป็นจริงปัญญาไม่ใช่ความรู้ที่เกิดจากผลของความคิด1บวก1เป็น2นี่คือผลของความคิดแต่เราทำ2เกิดขึ้นมาแล้วก็เห็นว่ามัน2จริงๆเว้ยเราทำได้2จริงๆนั่นคือปัญญาเข้าใจไหมใช่ผลของการกระทำทางกายวาจาใจผลของการกระทำนั้นเราเห็นผลการกระทำนั้นนั่นคือปัญญาต้องถ้าเข้าใจปัญญาก็เข้าใจผลของความคิดไม่ออกเราก็เผลออยู่งั้นเราปฏิบัติทำเรื่องเวลาทำงานอะไรก็ตามแต่เราก็เอาแต่ผลที่ความคิดเป็นนักตรรกศาสตร์ทุกวันนี้โลกเจริญด้วยผลของความคิดเจริญด้วยตรรกศาสตร์แต่ไม่เจริญด้วยปัญญาเพราะงั้นเราจะต้องพัฒนาอันนี้ให้ได้เป็นคนที่เจริญด้วยปัญญาไม่ใช่เป็นคนเจริญด้วยแค่ตรรกศาสตร์เจริญด้วยผลของความคิดเท่านั้นเองเราคิดถ้าเราเอานี่มาต่ออันนี้เอาอันนี้มาต่อกับอันนี้มันจะเป็นอันนี้ขึ้นมานี่ผลของความคิดแต่ถ้าเราได้ลงมือทำจริงๆเลยว่าเอาอันนี้มาต่อกับอันนี้แล้วมันได้จริงตามที่เราคาดคะเนตามที่เราคิดไว้ไหมมันลึกกว่ากันมันเป็นผลสำเร็จกว่ากันใช่ไหมเราเอามาต่อจริงๆต่อแล้วได้ผลจริงๆได้ไปตามที่เราคิดวางแผนวางโครงสร้างออกแบบไว้แล้วหรือมันไม่ได้ต้องแก้ไขมันไม่ได้ตามที่คิดมันได้ขนาดไหนออกมาเป็นผลออกมาอันนั้นการรู้ผลของการทำการรู้ผลของสิ่งที่เกิดที่เป็นจริงเรียกว่าปัญญาพอเข้าใจขึ้นไหมแยกออกไหมปัญญากับผลของความคิดนี่ต่างกันอย่างไรอันหนึ่งคือตรรกะอันหนึ่งคือปัญญาความรู้ตรรกะความเฉลียวฉลาดตรรกะอีกอันนึงความเฉลียวฉลาดทางปัญญาความเฉลียวฉลาดปัญญานี่คือการรู้แจ้งเห็นจริงสิ่งที่เกิดที่เป็นจริงถ้าเป็นกายกรรมก็ออกมาเป็นผลผลิตเป็นวัตถุเป็นรูปร่างเลยถ้าเป็นวจีกรรมก็ออกมาเป็นผลของความการพูดการจาเราจะพูดได้ยังไงเราจะสามารถระงับการพูดพูดหยาบพูดส่อเสียดหรือพูดเพ้อเจ้อหรือพูดดีพูดสุภาพพูดเป็นประโยชน์พูดอย่างเฉลียวฉลาดที่เป็นคุณค่าอะไรก็แล้วแต่มันเป็น เป็นผลที่เกิดจริงเป็นจริงเพราะการให้คะแนนมันก็เป็นการให้คะแนนทุกวันนี้ให้คะแนนแต่เพียงตรรกศาสตร์เข้าใจไหมโลกทุกวันนี้มีแต่การให้คะแนนตรรกศาสตร์ให้คะแนนของผลของปัญญาที่แท้จริงน้อยมากเนี่ยต้องชัดตรงนี้ถ้าไม่ชัดตรงนี้แล้วมันก็ยิ่งหลวมไปหาตรรกศาสตร์ตกลงคนเอาแต่คิดเอาแต่คิดคิดเก่งคิดเก่งคิดเก่งได้เงินแพงได้รับการยกย่องเชิดชูแต่ทำไม่เป็นนั่นคือความเสื่อมลงไปเรื่อยๆของมนุษย์มนุษย์ได้แต่คิดเก่งทำไม่เป็นเรื่อยๆแล้วก็เชิดชูความคิดเก่งเท่านั้นต้องเอาความเป็นจริงเก่งมันถึงจะเจริญขึ้นไปเป็นชิ้นเป็นอันมันก็หลวมขึ้นไปเรื่อยๆได้แต่คิดได้แต่เพ้อฝันความเป็นไปไม่ได้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นคนเรามันเลวลงตรงนี้ทุกวันนี้ยกย่องเชิดชูสิ่งที่ลุ่มหลวมฟอมฟาบสิ่งที่ไม่เป็นจริงส่วนคนเป็นจริงถูกดูถูกคนที่ทำจริงเป็นจริงเกิดพ้นจริงเป็นกรรมกรเป็นคนที่ไร้ค่าลงไปเรื่อยๆแต่ต้องพัฒนาตัวนี้ถ้าพัดแก้ไขตัวนี้ไม่ได้นะมนุษยชาติไม่เจริญอีกมีแต่เสื่อมกับเสื่อมนี่เป็นปมสำคัญมากเพราะฉะนั้นในการจะวัดกิจวัตรนี่เอาแต่แค่เรื่องของศีลนี่แหละมันจะลึกซึ้งพอศีลเป็นแล้วพอรู้เรื่องของศีลนี่แล้วไปเป็นงานแล้วก็เอาไปตรวจสอบทางเป็นงานเอาแนวนี้ไปใช้ตรวจสอบให้คะแนนทางเป็นงานได้อีกเอาแนวนี้ไปตรวจสอบทางชาติวิชาได้อีกเพราะศีลเนี่ยมันกินลึกถึงความรู้ความเข้าใจที่ลึกเห็นไหมที่อธิบายฟังแล้วไอ้ที่เป็นจริงกับไม่เป็นจริงเป็นแต่แค่คิดไอ้นี่มันหมายถึงจิตจริงๆเลยจิตเรายิ่งลดกิเลสจิตของเรายิ่งเจริญในศีลเจริญในสัจจะมีญาณปัญญาเห็นของเราเจริญก็แน่นอนคนนั้นขยันขึ้นเป็นกุศลขี้เกียจลงมันก็เป็นอกุศลมีใจไม่รุนแรงมีใจไม่โลภราคะน้อยลงมีการลดความเห็นแก่ตัวตนลดลงมันก็เห็นแก่คนอื่นมันก็มีประโยชน์กับคนอื่นอย่างเงี้ยกุศลพวกนี้ถ้าปฏิบัติได้จริงอ่านได้จริงและจิตใจของเราเป็นอย่างนี้จริงเป็นงานมันก็เสริมหนุนฌานวิชามันก็เสริมหนุนเพราะมันความเจริญที่เราเข้าใจด้วยปัญญาแล้วมันก็จะเจริญออกต่อไปอีกมาเงินมาดีแล้วล่ะมาทำตารางพวกนี้ลองหัดรู้ให้ได้เพราะคนจะบันทึกเป็นก็จะต้องอ่านผลของการทำวัดเป็นอ่านของการเช็คศีลเป็นการปฏิบัติธรรมของเราปฏิบัติตลอดเวลาไม่ใช่การทำวัดเท่านั้นการปฏิบัติธรรมของเราไม่ใช่มาตั้งเช็คศีลการปฏิบัติศีลในทุกอิริยาบถเจโตสมถะคือการตรวจสอบลึกเข้าไปถึงภาวะจิตและก็การเกิดผลตรวจสอบการเกิดผลที่ผ่านมาจริงๆกับเราได้ทำจิตของเราให้สงบลงไปได้จริงๆเมื่อจิตสงบลงจากกิเลสแล้วมันเป็นปัญญาแม้จะเป็นปัญญาทางเชิงคิดเชิงตรวจสอบก็ตามแต่การรู้จิตจริงนั้นมันจะรู้จิตจากไม่ใช่เจโตเป็นการตรวจสอบผลตรวจสอบผลที่เป็นเชิงคิดเชิงตรวจสอบเท่านั้นส่วนเช็คศีลนั้นเราปฏิบัติศีลมาตลอดเวลาทำวัดแล้วก็ได้ฟังเหตุปัจจัยได้ฟังความรู้ได้ฟังการตรวจสอบอะไรกันทั้งนั้นในเวลาทำวัดเราก็มาปฏิบัติการเรียนรู้เพื่อที่จะไปปฏิบัติตัวปฏิบัติจริงๆก็คือตัวปฏิบัติให้เกิดศีลที่เจริญศีลเจริญคือลดทั้งสิ่งที่ไม่ดีของกายของวาจาของใจไปตรงตามอินทรีย์พละของแต่ละคนตัวศีลเป็นตัวปฏิบัติที่แท้จริงปฏิบัติตลอดทุกเวลา24ชั่วโมงทุกวินาทีนั่นแหละเราจะรู้ได้ก็ต้องรู้ได้อยู่ที่ปฏิบัติตัวศีลการบันทึกเนี่ยมันคืออะไรการบันทึกคือการทบทวนการบันทึกนี่คือการทบทวนการคิดเขียนนี่คือการสร้างสรรค์การบันทึกคือการทบทวนเราไปทำอะไรมาแล้วเราก็มาเก็บบันทึกเก็บบันทึกนี่เราก็จะได้มาทบทวนเราจะบันทึกลงไปนี่แน่นอนเลยเราจะต้องเรียบเรียง หนึ่งเราได้ทบทวนที่เราจะต้องเอามาเขียนสองเมื่อเขียนลงเราก็จะต้องเรียบเรียงการเรียบเรียงนี่ทำให้ความเข้าใจของเราทำให้ภูมิปัญญาของเรานี่เกิดถ้าเราเรียบเรียงมันไม่เป็นมันสเปะสปะแน่นอนเราก็คือไม่เป็นเรื่องเราก็เรียบเรียงก็ไม่เขียนลงไปไม่เป็นเรื่องได้ไงอย่างน้อยก็เรามันจะต้องบังคับให้ตัวเราเองเขียนให้มันรู้เรื่องจะมากหรือน้อยเก่งมากเก่งน้อยก็ต้องทำอย่างนั้นนะทุกคนใช่ไหมเพราะฉะนั้นคือการเก็บมาเรียบเรียงเก็บกรรมกิริยาที่เราผ่านมาเรียบเรียงเมื่อเราได้บันทึกหัดบันทึกมันก็จะเรียบเรียงดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นบันทึกแล้วเนี่ยมันจะเป็นหลักฐานไว้ให้แกเราได้ตรวจสอบแล้วก็บันทึกแล้วเนี่ยถ้าเราได้เอามาอ่านทบทวนเราก็จะได้รู้การก้าวหน้าการพัฒนาหรือว่าการเสื่อมลงอะไรอะไรของเราเพราะเราบันทึกจังคนบันทึกไดอารี่เนี่ยบันทึกความจริงไดอารี่เนี่ยมันบันทึกความจริงเพราะเราเลวลงก็มีในนั้นเราดีขึ้นก็มีในนั้นเรามีการสร้างสรรค์อะไรขึ้นมาก็มีอยู่ในนั้นอะไรอะไรด้วยมันจะมีความคิดบางทีแล้วก็บันทึกความคิดล่วงหน้าบันทึกความคิดที่เราเกิดในประสบการณ์แต่ละคราวแต่ละคราวอะไรก็ได้เพราะการบันทึกเนี่ยถ้าเราไม่มีอะไรบังคับให้เราบันทึกเลยเราก็ยังไม่ได้ทำอะไรเลยถ้าใครสามารถบันทึกไดอารี่บันทึกประจำวันของเราทุกวันเนี่ยคนนั้นก็จะบันทึกได้เก่งแล้วก็จะมีหลักฐานไว้สำหรับบันทึกหรือรวบรวมมาส่งบันทึกคุณก็เอาบันทึกไดอารี่ของคุณมาใช่ไหมตรวจสอบเขียนตัดต่อออกมาเมื่อไหร่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วไม่ต้องยากเลยถ้าใครบันทึกเป็นประจำวันไดอารี่เพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าเราเองไม่ขี้เกียจจนเกินไปหัดบันทึกนะมีประโยชน์มากอย่างที่ท่านนวมโสย้ำนี่จริงอาตมาก็มานึกได้ว่าเออจริงด้วยนะอาตมาเป็นนักบันทึกกันมากมายอาตมาบันทึกไดอารี่มาถึงบ้านก็ต้องถึงเวลาอะไรก็ต้องพยายามหาเวลาบันทึกให้ได้บางทีมันไม่มีเวลาจริงๆ2วันมาทวนนึกแล้วมันเสียเวลานอกจากเสียเวลาแล้วก็ไม่ได้ครบเพราะมันลืมได้2วัน3วันมาบันทึกทีนี่โอ้โหหล่นไปเยอะเลยลืมถ้าบันทึกได้ทุกวันมันก็เร็วแล้วมันก็ได้ครบดีแต่นั่นแหละมันต้องหาเวลาคนเราก็เวลามันก็ต้องจัดบริหารเวลาของแต่ละคนเองการบันทึกนี่ดีอย่างที่กล่าวนี้นะก็ขอย้ำนะดีมากเราจะบันทึกเป็นด้วยนะเราจะเขียนหนังสือเป็นเขียนอะไรเป็นเขียนภาษาพูดภาษาคิดภาษาสามัญอะไรก็เขียนไปแล้วก็เราจะเรียบเรียงเป็นเรื่อยๆมันจะหัดไปเรื่อยๆหัดมันเป็นอัตโนมัติหัดไปในตัวถ้าใครไม่หัดบันทึกไม่หัดเขียนเลยนะโอ้ยมันก็ไม่เป็นตัวหนังสือมันก็จะไม่เป็นเอาด้วยก็ไม่หัดเขียนนะเอามาก็คงได้ความพอสมควรโอเคนะก็ดำเนินการต่อ approve ดำเนินการต่อให้เอาไปใช้ได้แล้วก็ใช้ไปก็ดูถ้ามือก็ผิดพลาดมีบกพร่องอะไรก็แก้ไขไปตามลำดับที่เราทำในการไหว้ครูแต่ละโรงเรียนของพวกเราเนี่ยอิสระเสรีทำไม่เหมือนกันเท่าไหร่ก็ตามแต่เราประยุกต์ปรับปรุงแล้วเนี่ยการไหว้ครูเนี่ยปรับปรุงไม่เหมือนเขารูปแบบของโรงเรียนต่างๆในโรงเรียนทางในโรงเรียนอื่นๆเขาโรงเรียนทางรัฐที่เขาทำเขาก็ทำคล้ายๆกันพวกเราก็คงเคยผ่านมาแล้วก็ทำอย่างนั้นน่ะในการกล่าวคำกล่าวคำอะไรที่เคยใช้มาก็เอาไอ้บทกลอนบทอะไรที่เคยมาใช้ไหว้ครูกับบทกลอนเก่าๆที่ไหว้มันก็เลยไม่มีผลอะไรรู้สึกอะไรแล้วเพราะการเปลี่ยนรูปกลอนใหม่บ้างคำที่จะเอามากล่าวมาทำอะไรใหม่บ้างมันก็ดูดีเป็นลักษณะเฉพาะตัวที่มีจุดอะไรดีๆเด่นๆแล้วก็เอามาใช้เป็นความจริงมันก็รู้สึกจะมีความรู้สึกร่วมมีความเข้าใจร่วมเป็นของเราเองจุดเด่นตรงไหนจุดดินเด่นอย่างไรอะไรเราเอามาใช้มันก็เป็นประโยชน์ดีนะเพราะฉะนั้นการจะทำประกอบพิธีกรรมที่เป็นจารีตประเพณีก็เอาโครงสร้างใหญ่ๆไว้ไหว้ครูก็จะไหว้ครูละโครงสร้างใหญ่ๆแต่ในรายละเอียดนั้นไม่ควรยึดมั่น นะในรายละเอียดไม่ควรยึดมั่นควรจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปว่าอันนี้ทำอย่างนี้มันดูจะเข้าทีมันดูจะได้ประโยชน์เพราะฉะนั้นบางแห่งบางที่อาจจะไม่เหมือนกันที่นี่อย่างนึงแต่ในโครงสร้างใหญ่ก็เหมือนกันแหละก็ไหว้ครูเพื่อที่จะการให้เกิดการจิตใจนอบน้อมรู้จักบุญคุณรู้จักคุณค่าสิ่งที่ควรเชิดชูบูชาและมีใจจริงสำนึก นักเรียนที่บูชาก็สำนึกแม้แต่ครูเองก็สำนึกด้วยครูก็สำนึกอย่างหนึ่งสำนึกในการที่ได้ทำงานนี้ไปมีผลดีหรือผลบกพร่องอะไรก็สำนึกผลดีก็ย้ำไว้ผลบกพร่องก็สำนึกแก้ไขปรับปรุงเด็กก็เหมือนกันนักเรียนก็เหมือนกันก็มีการสำนึก สิ่งที่ดีก็ย้ำต่อเสริมสานต่อสิ่งที่ไม่ดีก็สำนึกแก้ไขเปลี่ยนแปลงปรับปรุงขึ้นมาให้มันดีขึ้นนะถ้ายังทำแล้วได้เกิดผลดังที่ว่านี้อยู่เรื่อยๆกิจกรรมนี้หรือพิธีกรรมนี้ก็ควรทำกันต่อไปทำให้ดีก็มีผลต่อสังคมต่อแต่ละบุคคลด้วย ทุกอย่างที่กล่าวมาแล้วทั้งหมดนี้ก็คือพฤติกรรมของมนุษย์จะเป็นพิธีกรรมก็ดีเป็นกิจกรรมก็ดีมันก็คือพฤติกรรมของมนุษย์ที่เราสร้างสรรค์กันอยู่สร้างสรรค์กันไปมีผลต่อชีวิตมีผลกระทบต่อกายวาจาใจแล้วก็ศึกษากันไปสร้างสรรค์กันไปแล้วก็ศึกษากันไปสร้างสรรค์กันไปแล้วก็ศึกษากันไป มีผลกระทบมีผลเชิดชูมีผลสร้างสรรค์มีผลทำให้จิตวิญญาณดีขึ้นและก็ประกอบกรรมกายกรรมวจีกรรมอะไรดีขึ้นชีวิตก็อยู่ผาสุกเจริญนะเพราะชีวิตจึงประกอบไปด้วยการศึกษาศึกษาทั้งมีกิจกรรมมีพิธีกรรมแล้วก็พัฒนาขึ้นไปเป็นพฤติกรรม พฤติกรรมก็คือบุคคลแต่ละบุคคลมีกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมนั่นคือพฤติกรรมของมนุษย์แต่ละบุคคลเพราะพฤติกรรมใดได้ก่อเป็นกุศลกุศลกรรมทั้งหมดหรือกุศลกรรมยิ่งขึ้นมันก็เป็นการศึกษาหรือการดำเนินชีวิตที่มีการพัฒนามีบูรณาการเจริญขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะการศึกษาที่สูงสุดจนถึงขั้นโลกุตระ เมื่อศึกษาโลกุตระสูงได้ไปเป็นอริยบุคคลเป็นผู้มีพฤติกรรมที่ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นก็ทำกิจกรรมดีขึ้นรู้จักการประกอบพิธีกรรมที่ดีขึ้นก็เป็นประโยชน์ต่อสังคมเรื่อยไปไม่ว่าจะเป็นกรรมใดๆเป็นประโยชน์ต่อตนต่อท่านจนกระทั่งเป็นกุศลอันสูงสุด คือกุศลที่สร้างสรรค์เสียสละไม่เห็นแก่ได้ไม่มีความโลภไม่มีความโกรธไม่มีความหลงผิดใดๆนั่นคือจุดสูงสุดของการศึกษาเพราะการศึกษาที่มาศึกษาที่เราเรียกว่าปฏิบัติธรรมมันก็คือการดำเนินชีวิตไปสู่ผลดีดีสำหรับตนดีสำหรับสังคมเพื่อนฝูง ดีสำหรับความเป็นมนุษยชนความเป็นมนุษยชาติที่จะสืบสานกันเป็นอยู่เพราะคนต้องเป็นอยู่ตายแล้วก็เป็นเศษดินหินไปเป็นเศษดินเศษดินน้ำลมไฟไปยังไม่ตายก็มีจิตวิญญาณนี่แหละเป็นตัวฝึกฝนจิตวิญญาณจะฝึกฝนได้ก็คือในคนที่มีรูปนามขันธ์ห้า พร้อมด้วยสัญญาและใจเนี่ยฝึกฝนได้ดีที่สุดเราตายลงแม้เรายังไม่ปรินิพพานก็ฝึกฝนไม่ได้คนตายแล้วไปตามวิบากวิบากดีก็ไปอยู่เป็นสุขเรียกว่าสวรรค์วิบากไม่ดีก็ไปอยู่เป็นทุกข์เรียกว่านรกแก้ไขอะไรไม่ได้รับวิบากเสวยวิบากเท่านั้นตายแล้ว พราะฉะนั้นผู้ที่สวรรค์จากสวรรค์มาเกิดเป็นมนุษย์ก็ดีละหรือแม้ไปตกนรกไปนรกแล้วก็มาเกิดเป็นมนุษย์ก็ดีเพราะมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วจะได้แก้สำนึกหรือคนมีปัญญารู้ว่าเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยเกิดมาเพื่ออะไรเพื่อแก้ไขให้ดีขึ้นไม่ใช่เพื่อทำให้ตนเองให้เสื่อมถ้ารู้ตรงนี้แล้วก็ต้องใช้ชีวิตที่เป็นมนุษย์เนี่ยให้ได้สิ่งที่ดีขึ้นยังกุศลให้ถึงพร้อมให้ได้แล้วก็เลิกสิ่งที่เรามันไปหลงมาไปโง่มาเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามาติดตัวมาเป็นสิ่งที่ไม่ดีไม่งาม เป็นข้อบกพร่องเป็นอกุศลนะเราต้องแก้ไขไม่ให้มีสัพพปาปัสสะกะระนังทำให้ไม่ต้องทำบาปทั้งปวงใดๆให้ได้จริงๆนี่คือการเกิดมาเป็นมนุษย์ที่เข้าใจว่าเกิดมาทำไมเกิดมาเพื่อศึกษาปรับปรุงส่วนไม่ดีออกให้มีความดีขึ้นไปให้ได้เพราะไม่มีภูมิอื่นใดที่จะปรับปรุงแก้ไขได้นอกจากภูมิมาเป็นมนุษย์บอกแล้วนะว่าถ้าตายจากความเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยไม่มีทางแก้ไขผู้ใดมีวิบากดีก็ได้ไปเป็นสุขเป็นสวรรค์ผู้ใดวิบากไม่ดีก็ไปเป็นทุกข์เป็นนรกเท่านั้นแก้อะไรไม่ได้ในนรกแก้อะไรก็ไม่ได้ในสวรรค์จนกว่าจะหมดวิบากหมดฤทธิ์หมดอำนาจของนรกหมดฤทธิ์หมดอำนาจของสวรรค์เท่านั้นจะไปแก้ไขทำดีในนรกไม่ได้ไม่มีรูปนามขันธ์หน้าให้แก้ด้วยมันอยู่ในอารมณ์ถ้าเข้าใจจิตวิญญาณเนี่ยคนอยู่ในนรกอยู่ในสวรรค์นี่ก็ตามมันเป็นอารมณ์มันตกอยู่ในอารมณ์เหมือนคนนอนฝันเนี่ยนั่นน่ะจิตวิญญาณอยู่ในฝันน่ะถ้าเราทุกข์อยู่ในฝันหรือเราชั่วอยู่ในฝันเราแก้ได้ไหมแก้ได้ไหมดิ้นคุกคักอยู่นั่นแก้ไม่ได้ถ้าไปนรกก็สุขถ้าไปสวรรค์ก็เสวยอารมณ์โอ้ยไม่อยากออกจากอารมณ์นั้นไม่อยากออกมันก็ต้องออกถึงเวลาออกก็ต้องออกอยู่ไม่ได้ตลอดกาลหรอกเป็นสวรรค์ก็ต้องออกมาจะแก้ให้มันเป็นยังไงอีกคืนก็ไม่ได้ก็ได้อย่างนั้นแต่ก็คงไม่อยากแก้ไปในสวรรค์มันสุขแต่ถ้านรกอยากแก้ก็แก้ไม่ได้จนกว่าจะหมดฤทธิ์หมดแรงของวิบากพลังงานวิบากที่เป็นตัวควบคุมเนี่ยมันเป็นสัจจะซึ่งไม่มีใครไปกำหนดได้ให้พระเจ้าก็มากำหนดไม่ได้พระพุทธเจ้าก็ไปเปลี่ยนแปลงไม่ได้ไม่มีใครไปเปลี่ยนแปลงวิบากของใครได้เป็นของของตนกรรมเป็นของของตนวิบากเป็นของของตนกรรมทั้งหลายทั้งแหล่เป็นสมบัติของตนทั้งนั้นไม่มีใครมาเปลี่ยนแปลงเพราะงั้นจงเข้าใจให้ดีว่าคนได้เกิดมาเป็นมนุษย์ที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าเกิดมาเป็นมนุษย์นี่เป็นบุญอันที่หนึ่งนี่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์นี่เป็นบุญเพราะจะได้ศึกษาแต่ถ้าเผื่อว่าไม่เข้าใจแล้วเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วไปใช้ความเป็นมนุษย์ไปสร้างวิบากบาปวิบากซวยลงไปนี่มันไม่ใช่บุญเลยเพราะฉะนั้นนี่แหละคนไม่ตื่นคนไม่มีปัญญาคนไม่มีสำนึกคนไม่มีความรู้เพราะฉะนั้นมาผ่านศาสนาพุทธและพระพุทธเจ้าท่านรู้ความจริงกันนี้มาแล้วฟังดีๆได้เกิดมาเป็นมนุษย์นี่ต้องให้มันเป็นบุญเพราะเป็นทางที่จะพัฒนาเป็นการศึกษาที่จะได้ศึกษาและเราก็จะต้องศึกษาไปสู่เจริญสู่ดีให้ดีให้ได้ชีวิตคือการศึกษาแท้ๆเลยไม่มีอื่นเพราะฉะนั้นถ้าบุตรใดไม่รู้เรื่องปล่อยไปตามยถากรรมไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมซวยจริงๆคนพวกนั้นน่ะซวยแม้จะเป็นพุทธศาสนิกชนก็ไม่ได้เคยฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าที่อาตมาเอามาพูดนี่มันคำสอนของพระพุทธเจ้านะเป็นคำสอนของพระเจ้าถ้าเกิดว่าเป็นบุญนั่นเป็นบุญคนต้องมีปัญญาแล้วว่าอ๋อมันเป็นบุญบุญยังไงอ๋อบุญจะเราจะได้ศึกษาเราจะได้ฝึกฝนอบรมเราจะได้สร้างไตรสิกขาถ้าชีวิตไม่รู้อย่างนี้ก็ปล่อยตัวไปตามยถากรรมไงเต็มบ้านเต็มเมืองหลงไปตามโลกเขาหลอกไงป้ายบ้าบ้าบอบอสร้างโลภโกรธหลงถูกมอมเมาราคะโทสะโมหะเต็มกระบุงมีแต่วันหลงเลอะไปตามเขาหมดเลยนั่นนะเขาไม่ได้ศึกษาไม่ใช่ชีวิตมาเกิดมาเพื่อศึกษาแล้วไปศึกษาอะไรศึกษาเข้ามหาวิทยาลัยไปสร้างบาปเสริมต่อเข้าไปอีก ไปเรียนรู้ในมหาวิทยาลัยมาเอาความเก่งความรู้มากกว่าเขาเหนือเขามาเอาเปรียบเอารัดแล้วก็ไปบำเรอตนเองให้กิเลสหนาขึ้นหนาขึ้นอีกเห็นไหมว่าคนเรานี่ไม่ได้มาเจอศาสนาอย่างนี้เนี่ยมันซวยมหาซวยขนาดไหนเรานี่ไม่ได้มาเจอศาสนาอย่างนี้เนี่ยมันซวยมหาซวยขนาดไหนเขาคิดว่าเขาเจริญกันแม้แต่ขึ้นมาทำงานบริหารบ้านเมืองอยู่ทุกวันนี้ดูแล้วน่าเศร้าที่สุดเลยดึงดันกันเห็นไหมเนี่ยซัดกันอยู่เนี่ยโอ้ยเมื่อวานนี่ก็เปิดสภาอภิปรายซัดกันอาตมาก็เปิดโทรทัศน์ผ่านดูหน่อยพอรีแลกซ์ทำงานไปก็อ้าวดูที่โทรทัศน์นิดนึงรีแลกซ์ก็เปิดดูข่าวคราวดูอะไรก็ถ่ายทอดโอ้เอาชนะคะคานแล้วก็แข่งขันเอาเปรียบเอารัดกันอยู่อย่างนั้นแหละแล้วเขาก็ไม่ได้เจริญอะไรขึ้นมาเลยอาตมาพูดไม่ออกหรือพูดออกก็ไม่มีประโยชน์พูดไปสองไผ่เบี้ยพูดไปแล้วก็หาว่าเหมือนโง่ๆเงาๆพูดไปแล้วเหมือนไปด่าเขาว่าเขาซะอีกกรณีเป็นต้นก็เลยไม่พูดดีกว่าเขานึกว่าเขาฉลาดมากเลยเขานึกว่าเขาชนะเขาคิดว่าเขาได้เปรียบเขานึกว่าเขายึดบัลลังก์ได้อะไรต่ออะไรได้ดูแล้วอาตมาเห็นแล้วโอ้ยแสนสงสารในความสงสารนั้นมีสิ่งที่น่าสงสารคือสิ่งที่ทุเรศที่สงสารเพราะว่าเขาทำสิ่งที่ทุเรศมันดูแล้วมันโอ้ทุเรศทุรังการทำอยู่ได้มันไม่น่าทำแต่เขาก็ทำที่นี่ก็ทำก็ได้แต่จะไม่รู้จะทำยังไงก็ได้แต่สงสารก็ว่าเออสร้างให้แก่ตัวเองแท้ๆทำให้แก่ตัวเองแท้ๆมันอาตมาพูดไปแล้วก็เหมือนกับว่าเรานี่ดีเหลือเกินเหนือเหลือเกินโอ้โหไปลงโทษไปว่ากล่าวเข้าไปดูถูกดูแคลนอะไรเขาไม่ใช่หรอกมันเป็นเรื่องจริงนะมันเป็นเรื่องจริงที่อาตมาเห็นอย่างนั้นรู้อย่างนั้นเพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ยได้เริ่มต้นนะได้ตั้งอกตั้งใจได้มาพบนำมาพบสิ่งที่ดีงามสิ่งที่จะเป็นบุญเป็นกุศลต่อตนต่อสังคมด้วยตนนี่แหละจะเป็นผู้ได้ก่อนเขาพอเราเข้าใจเป็นสัจธรรมดีเราก็ทำสิ่งนั้นขึ้นมาเป็นก็เป็นคุณค่าประโยชน์ต่อตนโดยตรงนะคุณจะอยู่ในวัฏสงสารนี่ไปอีกนานเท่าไหร่นั่นเป็นสมบัติอันนี้เป็นสมบัติที่อาตมาพูดมามากมายขยายความมานะถ้าเราจะไปแย่งลาภแย่งยศแย่งเงินแย่งทองแย่งสมบัติแบบวัตถุกับเขาในโลกนะเราไปแย่งมาได้เปรียบมามันก็โดยสัจจะถึงอาตมาพูดมาปากเปียกปากแฉะเราไปแย่งมาได้มากดูในโลกเราดูมุนเราได้โอเราร่ำรวยเราได้มากเราได้เปรียบเราชนะประกอบโกยมาเยอะแยะเสร็จแล้วก็เอาไปบำเรอสิบำเรอตาหูจมูกลิ้นกายใจบำเรอกิเลสบำเรออะไรก็ได้ดูแล้วโดยสายตาของโลกก็ดูเหมือนมันเป็นความสุขเป็นความเจริญแบบโลกีมียศมีเกียรติมีลาภมีทรัพย์สินคานสวาปามเสวออยากได้รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอยากได้อะไรก็มีอำนาจบาดใหญ่ไปงอนชี้นิ้วได้ใครก็ต้องเชื่อต้องยอมมันดูมันเขื่องมันใหญ่ดีนะเห็นไหมฟังดูดีๆดูการรู้สึกที่มองออกเมื่อคุณไม่มีกิเลสอันนี้พลางแล้วคุณจะเห็นชัดมากแล้วโอ้มันดูดีดีแต่มามองในมุมโลกุตระไปสิทีเนี้ยมันหลงเสพอารมณ์ว่ามันเป็นสุขได้ชี้นิ้วได้ใหญ่ก็สุขได้เสพดูรสกลิ่นเสียงสัมผัสอะไรก็ดูสุขมีมากๆได้ร่ำได้รวยได้บ้านใหญ่ๆเรือนใหญ่ๆได้อะไรได้เปรียบเบ่งคนเชิดชูยกย่องบูชากราบเคารพโอ้โหไอ้นี่มันรวยไอ้นี่มันมีอำนาจไอ้นี่มันมีอะไรต่างๆนานาเนี่ยเราอยู่เหนือเขาไปข่มเขาไปหมดไปเบียดเบียนเขาหมดสรุปลงไปที่เบียดเบียนไปเบียดเบียนเขาแล้วก็บำเรอกิเลสเท่านั้นเพราะถ้าเราล้างกิเลสเราไม่ต้องบำเรอรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสก็ไม่ต้องรูปก็รูปรสก็รสมันก็เป็นธรรมชาติเท่านั้นเราไม่ได้เสพอร่อยหรือว่าเสพว่าเป็นความสุขว่ามันได้รสได้ชาติได้เบ่งได้ใหญ่กับเขาได้ชี้ใช้ได้มันก็ไปข่มเขามันก็ไปเบียดเบียนเขา แต่ถ้าเขาจะมารับใช้เราโดยความสมัครใจด้วยความยอมด้วยความเชื่อชูบูชาว่ายินดีรับใช้เพราะเราได้ประโยชน์ได้สัจธรรมได้รู้จักท่านท่านทำให้เราปลดปล่อยทำให้เราไม่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดเวียนว่ายในนรกสวรรค์อะไรวนเวียนด้วยความหลงงมงายสวรรค์ก็หลอกอย่างหนึ่งนรกก็ทุกข์มหาศาลอย่างหนึ่งมันก็หลอกด้วยกันทั้งคู่แต่มันโง่มันถึงจะถูกหลอกอวิชชามันจึงไปเวียนว่ายอยู่ในสวรรค์นรกอยู่อย่างนั้นถ้าเราถอดสวรรค์ถอดนรกไม่มีทั้งสวรรค์ไม่มีทั้งนรกออกมาได้เป็นกลางเลยไม่ต้องไปมีสวรรค์ไม่มีนรกไอ้อย่างนี้ตั้งหากเรามันหลุดพ้นเรามันเป็นสุขแท้สุขพิเศษวุปสโมสุขไม่ต้องไปเบียดเบียนใครทีนี้ใครอยากจะเห็นความดีนี้เขาอยากจะมารับใช้เราเขาอยากจะมาอนุเคราะห์อุปถัมภ์เราด้วยความสมัครใจเราไม่ต้องไปชี้เอาเราไม่ต้องไปตั้งค่าตาราคาเราเทศกันเทศต้อง 1,000 นะกันเทศต้อง 2,000 นะเราไปทำงานนี่ต้องค่าแรงงานเท่านี้นะไปสอนคุณก็จะต้องจ่ายค่าสอนเท่านี้นะไม่ต้องคุณไม่ให้ก็เรื่องของคุณคุณเห็นคุณค่าคุณจะกตัญญูกตเวทีคุณจะโอ้โหนี่ต้องทดแทนบุญคุณท่านให้อะไรแก่เราได้โดยเราไม่อยากได้เขาให้โดยที่เราก็ไม่ได้อยากรับแต่ถ้ารับมาอันไหนควรสมควรรับก็รับมาแล้วก็เอาไปทำประโยชน์เพิ่มอีกเพราะเราไม่ต้องบำเรอตนทำแค่อนุเคราะห์เราไว้แค่ข้าวเลี้ยงชีพพออยู่เครื่องใช้ไม้สอยพอที่จะสะดวกในการทำงานก็พอแล้วไอ้สิ่งที่เหลือเฟือก็แจกจ่ายกลับคืนไปสำหรับคนที่เหมาะสมคนที่สมควรจะเอาไปใช้ไปสอยไปเป็นประโยชน์สร้างสรรค์อะไรได้ก็เอาถ้าสิ่งอย่างนี้และเศรษฐกิจอยู่ในนี้หมดเลยไม่ผลาญไม่เปลืองไม่แย่งชิงไม่ต้องใช้เล่ห์เหลี่ยมไม่ต้องฉลาดโกงมีแต่ฉลาดสัจจะฉลาดซื่อตรงฉลาดเสียสละสร้างสรรค์บริสุทธิ์นี่เป็นตัวฉลาดที่วิเศษแต่ตัวฉลาดโกงฉลาดเอาเปรียบฉลาดที่จะซับซ้อนหลอกลวงให้คนอื่นรู้ทันฉลาดอย่างนั้นมันฉลาดบาปแต่เพราะว่าฉลาดอย่างไม่ใช่ไม่ให้คนอื่นรู้ทันอยากให้คนอื่นรู้ทันอยากให้คนอื่นรู้เท่าอยากให้คนอื่นรู้เหมือนเรารู้ให้หมดโดยไม่ต้องเอาอะไรค่าแลกเปลี่ยนที่ถ้าสามารถให้คุณรู้ได้ให้โดยไม่ต้องขอค่าแลกเปลี่ยนอะไรเลยโอ้โหมันสบายใจขนาดไหนครูที่มีวิญญาณอย่างนี้มีเลือดวิญญาณครูอย่างนี้เนี่ยมันวิเศษขนาดไหนเนี่ยต้องบูชาแล้วครูแบบนี้ต้องบูชาใช่ไหมนี่ย่นย่อสรุปมาถึงเนี่ยนี่แหละครูคือผู้ที่อยากให้ทุกอย่างที่เราได้เรามีเราเป็นที่นี่ตีกลับไปฟังอาตมาได้ความจนมาสุดที่อยากให้คุณได้จนเหมือนอาตมารู้สึกชื่นชมไหมถ้าไปพูดทั้งโลกก็บอกอะไรวะมันจนแล้วมันก็จะไม่ให้กูจนใครจะยินดีเห็นไหมเขาจะไม่ยินดีเขาจะไม่เข้าใจเลยไม่มีปัญญารู้แต่พวกคุณนี่มันตอนนี้มันกึ่งๆรู้กึ่งรู้แล้วกึ่งที่ยังเลยกึ่งมารู้มากแล้วก็เลยพูดเข้าใจขึ้นแต่ถ้าคุณยังไม่กึ่งรู้เลยหรือยังไม่รู้เลยเนี่ยพูดแล้วอาตมาอาตมาได้สิ่งที่ดีมาก็จะมามอบให้คุณอาตมาได้ความจนมาได้ดีแล้วก็อยากให้คุณได้จนด้วยมามอบให้พยายามถ่ายทอดวิชาให้คุณจนตามมาอย่างที่อาตมาเคยมาจนได้ถ้าโลกเขาฟังก็คนละเรื่องแล้วใช่ไหมถ้าโลกุตระฟังก็เออจริงพอเข้าใจถ้ายิ่งใครทราบซึ้งด้วยเข้าใจแล้วโอ้โหชัดทราบซึ้งก็หมดปัญหาคุณทำให้มันได้ถึงที่สุดก็แล้วกันไม่ต้องมานั่งสะสมไม่ต้องมานั่งเสพบำเรอรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสไม่ต้องมาบำเรออัตตามานะฉันชนะฉันยิ่งใหญ่ฉันยืนหยัดยืนยันฉันเป็นเจ้าเป็นนายฉันเป็นใหญ่คุณจะต้องมาเชื่อฉัน ไม่ต้องคุณจะเชื่อไม่เชื่อก็ช่างคุณเถอะอาตมาพูดไปเนี่ยคุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็แล้วแต่เชื่อก็เอาไม่เชื่อก็แล้วไปอาตมามีสิ่งหนึ่งจะพูดวันนี้สำหรับที่นี้นะอาตมาพูดตรงนี้แล้วที่อื่นจะได้ยินที่อื่นจะเข้าใจหรือไม่ไม่รู้ได้ละที่อาตมาเห็นว่าที่นี่นี่ไปได้เร็วเพราะอะไรเพราะที่นี่นี่อาตมาเข้าใจอย่างนี้นะคนอื่นฟังดูเถอะสมณะทุกองค์ฟังกันแล้วกันอาตมาว่าที่นี่เนี่ยไม่เรื่องมากกับอาตมาเชื่ออาตมาว่าไงทำที่นี่เป็นหนึ่งเจริญไวและมีความสามัคคีเป็นพลังรวมพร้อมที่อื่นนี่มานะอัตตาเยอะอาตมาพูดก็เชื่อมั่งไม่เชื่อมั่งแย้งมั่งไม่ตามเท่าไหร่กว่าจะได้กว่าจะได้ทำนานแต่อาตมาว่าที่นี่เนี่ยมีอันเนี้ยนะมีความไม่ขัดแย้งกับอาตมาอาตมาไม่อยากพูดอย่างนี้นะพูดอย่างนี้เหมือนเผด็จการเหมือนว่าตัวเองนี่จะทำให้ตัวเองนี่เป็นใหญ่สั่งการและเชื่อเผด็จการไม่อยากพูดแต่ที่พูดนี่พูดเอาความจริงที่นี่มาพูดเอาความจริงที่มันเป็นมันมีมาว่าที่นี่มันเป็นจริงๆแม้อาตมาจะพูดยังไงก็แล้วแต่ถ้าคนมันมีในตัวเองนะมันเป็นพวกไม่เชื่อใช้ง่ายๆมันมีอาตมานะนะจะเป็นพ่อท่านก็ตามมันแย้งมันย้อนมันอะไรดุกดิกดุกดิกอยู่งั้นมากๆอย่างนี้นะมันก็เป็นของมันน่ะจิตวิญญาณของใครของมันมันก็เป็นอาตมาให้พูดให้ตายมันก็ไม่แต่ที่นี่มีลักษณะนี้รวมอยู่ในที่นี้เยอะทั้งเด็กและผู้ใหญ่องค์ศรีสะอโศกเนี่ยลักษณะเจโตนำลักษณะไม่เรื่องมากนะไม่เรื่องมากศรัทธาเยอะไม่ต้องใช้ตัวดีดดิ้นในเชิงปัญญามากก็ได้รับการสอนจากอาตมาทุกแห่งใช่ไหมที่นี่ว่าจริงแล้วเนี่ยได้รับการสอนน้อยกว่าที่ศีรษะโอ้ยขออภัยน้อยกว่าที่สันติหรือน้อยกว่าที่ปฐมด้วยซ้ำน้อยกว่าราชธานีอีกด้วยแต่เชื่อและไม่ดิ้นมากจึงเป็นหมู่เป็นมวลแล้วก็เห็นผลสำเร็จเร็วเป็นหมวดหมู่สามัคคีพรักพร้อมมีพลังสูงที่จริงอาตมาไม่อยากพูดบอกแล้วว่าไม่อยากพูดอย่างนี้เราพูดแล้วคล้ายๆกับว่าอาตมาคล้ายๆเป็นพูดเป็นเชิงให้อาตมาจะได้เผด็จการหรือว่าทุกคนครอบงำทางความคิดไปเพราะฉะนั้นจะแบบนี้พูดแบบนี้ก็ไม่ต้องแย้งย้อนอะไรในความคิดสิพอท่านพูดอะไรก็ต้องทำตามหมดที่ก็ไม่ใช่นะเพราะงั้นถึงบอกว่าอาตมาพูดไปแล้วก็พูดความจริงเท่านั้นเองพูดแล้วก็แล้วไปนะใครจะเชื่อทุกอย่างทุกแห่งทุกที่ฟังแล้วเขาจะแก้ไขหรือไม่แก้ไขหรือเขาจะเปลี่ยนแปลงไม่เปลี่ยนแปลงก็ไม่มีปัญหาอะไรอาตมาก็มีปัญหาเพราะว่าลักษณะจริงก็จริงนะยิ่งคนที่มีอัตตามานะเป็นตัวเองบำเรอตัวเองมากคนเหล่านั้นก็ยิ่งเป็นลักษณะที่เขาว่ามันเจริญแบบอิสระเสรีภาพกรุงอิสระเสรีภาพกรุงเพราะงั้นคนที่อยู่ที่สันติอโศกก็นั่นแหละลุกดิกมากมาแปลงต่างของข้าของตัวให้เขามารวมยากก็อย่างนั้นอยู่ไปกระจัดกระจายเป็นอะไรอะไรต่างๆนานาอยู่อย่างนั้นลักษณะอาตมาว่าพูดไปก็คงพอนึกออกพวกคุณใช้ปฏิภาณกันแล้วกันสันติอโศกก็เป็นอย่างนั้นในเมืองในกรุงปฐมโศกก็ไกลกันหน่อยเหมือนนะเป็นแบบเมืองมากรุงกรุงอะไรแต่ใดไปก็เป็นอย่างนั้นที่นี่ก็เป็นอย่างนี้อาตมาว่ายกขึ้นไปแล้วมันใกล้เคียงกันนะมันเห็นได้ยกขึ้นมาแล้วก็เทียบขึ้นมาเห็นได้นะอาตมาทำงานมาก็ขอบอกให้พวกเรารู้ว่าอาตมาเริ่มต้นทำงานจริงๆก็คือออกจากกรอบกรอบคืออะไรกรอบคือโรงเรียนอาตมาออกจากโรงเรียนหยุดเรียนไม่เข้ากรอบถือว่าเป็นผู้หลุดพ้นกรอบ พ.ศ. 2500อาตมารุ่นพ.ศ. 2500จบนะไม่ใช่เอารุ่นเริ่มเข้าเริ่มจบจบพ.ศ. 2500รุ่นเริ่มเข้าก็รุ่นพ.ศ. 2496เฮ้ยไม่ใช่สิ6 7 8 9 10อ๋อใช่5ปีเนาะเรียน5ปี96พ.ศ. 96เรียนไอ้ล่าสุดนะเรียนหลังสุดนะเรียนพอช่างปี1 2 3 4 5 5ปีอ่ะ96 97 98 99 500นะพ.ศ. 500เป็นรุ่นพ.ศ. จบ500รุ่นพ.ศ. เริ่มเข้าก็96พอจบออกจากกรอบอาตมาก็ถือว่าอาตมาทำงานเป็นปีทำงานปีที่ออกจากกรอบคือปี50พ.ศ. 50เป็นปีการศึกษาจบมันก็จบเลยปีการศึกษา50มันก็มาจบ51ต้นปีก็เริ่มต้นทำงานต้นปี51โอ้ย01ขอไปต้องทำงานต้นปี01เริ่มต้น1ละนับ1 2500ตัดเริ่มต้นอาตมาเริ่มต้นมาทำงานถือว่าทำงานเพราะออกจากกรอบ1 2500ก็เริ่ม1มาถึงปีนี้ก็ปีที่43ถึงปีนี้ปีที่43เมื่อกี้บอกว่าอาตมาทำงานมา30ปีจริงๆอาตมาจะชั่วจะดียังไงอาตมาก็ทำงานกับสังคมกำหนดชาติมา43ปีซึ่งอาตมาก็ว่าอาตมาไม่ได้ทำชั่วอะไรมากมายแม้แต่ยังไม่ได้มาทำงานทางศาสนาโดยตรงศาสนาโดยตรงก็ถือเอาตอนบวชใช่ไหม30ปีเราไม่เป็นไรก็นับเป็นรอบของ30ปีก็ได้นับเป็นรอบของการทำงานมาตั้งแต่1มาจนถึงปีนี้ก็ได้อาตมาจะทำงานไปถึง50ปีก็พ.ศ. 50นะพ.ศ. 50อาตมาทำงานถึง50ปีทำงานตั้งครึ่งศตวรรษนี่มันก็เป็นรอบนึงก็คิดว่าจะมีผลอะไรดีในปี2550หรือ2549 2550นั่นน่ะเริ่มต้นถ้า50แล้วก็เต็มเท่ากับอาตมาทำงานมา50ปีหรืออาตมาทำงานถ้าบวช3 1 3 1 3อาตมาทำงานไป3ครบ3นักษัตริย์ทำงานไปครบ3นักษัตริย์ก็คือ36ปี36ปีบวก1 3ก็เป็น2549เต็ม2519ทบ3นักษัตริย์พ.ศ. 50นั่นแหละมันก็จะเป็นผลเพราะฉะนั้นในพ.ศ. 50จะเป็นผลพ.ศ. 49จะมีความเปลี่ยนแปลงอย่างเกิดการพัฒนาเปลี่ยนแปลงอะไรดีพอสมควรสำหรับทิศทางที่คิดว่าทำงานมาในชีวิตนี้นะก็คอยดูกันว่าพ.ศ. 49พ.ศ. 50 49จะเปลี่ยนแปลงมีการเปลี่ยนปั๊บขึ้นมาปี50ก็เป็นการเห็นรูปร่างเห็นผลอะไรต่ออะไรกันขึ้นมาอาตมาก็อยากจะมีชีวิตอยู่ไปถึง50เหมือนกันนะจะได้ดูตัวเองทำงานมา50ปีหรือทำงานมา3นักษัตริย์ทำงานทางศาสนามา3นักษัตริย์ทำงานมาเริ่มต้นออกจากกรอบในการศึกษาแบบโลกๆเขาว่าเรากรอบอยู่ในกรอบนั่นแหละตอนนั้นก็เป็นแบบนั้นก็ว่าเรียนไม่ได้เป็นเวลาทำงานเต็มที่ใช่ไหมแล้วยิ่งเรียนทุกวันนี้เนี่ยเช้ายิ่งเด็กในกรุงเทพตื่นตั้งแต่ตีสี่เตรียมตัวขึ้นรถตีห้าออกเดินทางไปโรงเรียนกว่าจะกลับถึงบ้านทุ่มหนึ่งหรือสองทุ่มนั่นมันก็อยู่ในกรอบโรงเรียนไม่ต้องไปทำมาหากินอะไรหรอกอยู่ในกรุงเทพนะนักเรียนชีวิตนักเรียนนะตื่นเช้าตีสี่ตีห้าออกจากบ้านกินข้าวในรถพอรถมันติดต้องไปกินข้าวในรถเรียนเสร็จบ่ายสี่โมงบ่ายห้าโมงก็จะเดินทางกลับถึงบ้านบ้านไหนไกลหน่อยบ้านไหนไม่มีรถส่วนตัวจะมีรถส่วนตัวก็ตามมันก็ติดอยู่กลางถนนนั่นแหละเขาสร้างสะพานไว้ให้รถไปค้างตึงกันไว้ให้หมดเลยเส้นก๋วยเตี๋ยวขนาดทางด่วนเสียไปสี่สิบนี่ไปเสียสิบนี่ไปก็ไปกักอยู่บนถนนผ่านทางด่วนนั่นนะอีกหน่อยก็เป็นบ้านเมืองอะไรก็ไม่รู้บ้านเมืองเสียงก๋วยเตี๋ยวจะมีแต่สะพานสานกันไปเนี่ยมันไม่ใช่ความเจริญเลย ถนนหนทางต่างๆนั้นสร้างขึ้นมาเพื่อให้รถพ่อรถแม่เขาวิ่งรถอันนั้นมันของต่างชาติทั้งนั้นเพราะพ่อแม่นี่คือคนต่างชาติเพื่อให้ญี่ปุ่นเพื่อให้รถญี่ปุ่นให้รถอเมริกาให้รถยุโรปมาวิ่งแล้วก็เสียค่าน้ำมันส่งไปตะวันออกกลางเขาสร้างเนี่ยสร้างอะไรต่างๆนานาเพราะนั้นถนนหนทางสะพานอะไรต่างๆนะเพื่อที่จะมาเป็นขี้ข้าต่อไปได้ได้ไปไว้ซื้อรถมาไว้ใช้จะได้ไปจ่ายค่าน้ำมันส่งพ่อส่งแม่เขาสมน้ำหน้ากันจริงๆเลยเกิดมาเป็นมนุษย์มันฉลาดนั่นน่ะเมืองบ้านเมืองฉลาดนั่นน่ะบ้านเมืองกรุงเทพคนฉลาดทำมาหากินไปอยู่อย่างนั้นน่ะเขาบอกว่าความเจริญถนนหนทางนี่มนุษย์เดินไม่ได้คนจนเดินไม่ได้ให้พ่อให้แม่วิ่งให้สมบัติของพ่อแม่เขานะวิ่งคือให้รถมันวิ่งคนเดินไม่ได้ต้องเดินสะพานลอยไปเดินถนนจับอีกไม่มีสิทธิ์เดินถนนนี่คือความเจริญหรือความเสื่อมกันแน่ความเป็นทาสหรือความเป็นเจ้าเป็นนายกันแน่คิดให้ลึกเห็นได้จริงนี่แหละสถานที่ถนนหนทางเนี่ยอะไรต่างๆเกิดมากขึ้นทุกทีแล้วคนเจ้าของพื้นที่คนที่เป็นเจ้าของประเทศชาติไม่มีสิทธิ์ลงไปทุกวันเดินไม่ได้ใช้ไม่ได้ให้สมบัติพวกนั้นน่ะเดินของต่างชาตินั้นมาเดินมันมาวิ่งมันมีสิทธิ์เลยออกกฎหมายมากำหนดบังคับเลยรถทุกคันสมบัติของชาติอื่นซื้อมาซื้ออะไรซื้ออะไรตลอดเวลาน้ำมันก็ต้องซื้อมาจากต่างชาติสนนก็กู้เงินต่างชาติมาสร้างอีกต่างหากแล้วก็ส่งดอกเบี้ยเข้าไปอีกต่างหากนี่คือท่าทางเศรษฐกิจที่จมสุดจะจมแล้วแล้วก็ยังหลงไหลจะสร้างกันต่อเพราะทำไมมันสร้างมันได้เบี้ยมันได้เบี้ยบ้ายหลายทางจากการลงทุนสร้างมันได้หักได้เปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นในพวกไปบริหารมีสิทธิ์ที่จะสั่งการให้สร้างตรงนั้นสร้างตรงนี้สร้างตรงนี้จะเกินจะเฟ้อยังไงกูไม่เกี่ยวกูได้อันนี้มานี่คือความเจริญจริงๆหรือคิดให้ดีๆเห็นไหมแอดที่อาตมาพูดนี่ฟังเข้าใจใช่ไหมนึกออกใช่ไหมเด็กๆพอฟังรู้เรื่องไหมรู้นี่หมายความว่าสำนองภาษาเท่านั้นหรือว่ารู้จริงๆเนี่ยฮะคือมันพัฒนาไม่ไหวแล้วถ้าเข้าใจที่อาตมาพูดเนี่ยเลิกอย่าไปได้รู้ส่งเสริมอะไรอีกเลยมันเข้าใจไม่ได้อาตมาขอพูดเป็นการยิงฟันธงลงมาเลยว่านั่นคือการพัฒนาความเสื่อมลงไปยิ่งขึ้นตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นกระทรวงการคลังกระทรวงเศรษฐกิจอะไรต่างๆนานาเนี่ยรวมหัวกันคิดไปในทิศทางนั้นหมดเลยหมดความหวังมันไม่มีความหวังอาตมาหวังในพวกเราที่จะเป็นมนุษย์ที่จะต้องเข้าใจสัจธรรมทำไมอาตมาถึงเน้นแม้การศึกษาในระดับอุดรศึกษาเน้นให้ทำนาเมื่อวานนี้พูดกันอยู่ที่ราชธานีเมื่อวานวันก่อนนี้ประชุมกันวันก่อนนี้เรื่องที่จะไปทำนานอกที่พื้นที่เสร็จแล้วอาตมาก็ตีกรอบให้มาทำนาเขาก็พูดกันถึงเรื่องนาเนี่ยไปทำไมจะต้องมาบังคับให้ทำนาอาตมาก็บอกยืนยันบอกว่าขอยืนยันว่าชีวิตพวกเราจะต้องทำนากว่างานอื่นเขาจะหางานอื่นมาเพื่อจะหาเงินถ้าไปทำงานอื่นแล้วมันจะได้เงินมาแล้วก็ไปซื้อข้าวเอาก็ได้นี่ไม่ต้องไปทำนาก็ได้เงินมาก็ไปซื้อได้นี่ข้าวอาตมาก็เลยยกตัวอย่างว่าไม่เอาถ้าเราจะไปตีกอล์ฟเนี่ยตีทีหนึ่งถ้าเป็นแชมป์กอล์ฟตีทีหนึ่งก็ได้ทั้ง20 ล้านนี่ในไทเกอร์วูดตีล่าสุดนี่ได้21 ล้านตีชนะฮะ32 ล้านหนึ่ง 21ล้าน32ล้านนี่แหละตีชนะเกมชุดนี้แข่งคราวนี้ครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งได้ทีละ30กว่าล้าน20กว่าล้านนี่นะอาตมาว่าเขาเอาเงินมาซื้อข้าวกินได้แต่อาตมาไม่เอาหรอกความสามารถตีกอล์ฟเอามาทำพ่อทำแม่อะไรมันต้องพูดจำนวนอย่างนี้ให้เก่งให้ตายงั้นอาตมาไม่เอาอาตมาจะไม่ได้เงินช่างมันสร้างข้าวมาไว้กินคนมันกินข้าวคนมันไม่กินไม้กอล์ฟหรอกมันจะเก่งให้ตายยังไงก็ไม่ได้เรื่องอะไรหรอกหรือจะไปเป็นดาราร้องดาราเต้นเป็นนางแบบนางบ้านางบออะไรนะได้เงินมาทีนึงทีละล้านไปโฆษณาแท้นี่จะแค่เข้าได้มาเป็นล้านล้านหาเงินง่ายแต่พวกนี้จะฉาบฉวยจะฟุ้งเฟ้อจะหลงไหลอย่างนั้นน่ะเพราะอาตมาบอกไม่เอามีลูกหลานแบบนี้ไม่เอามันฟุ้งเฟ้อแล้วมันก็เป็นพฤติกรรมไม่ได้สร้างสรรค์อะไรไม่ได้อาศัยเป็นหลักของชีวิตอะไรนะไม่รู้จะอธิบายยังไงอาตมาว่าอธิบายมันก็ยังไม่ถึงใจเท่าไหร่สรุปแล้วก็คือว่าต้องมีปฏิภาณปัญญารู้ว่างานหรือกรรมกริยาอะไรเนี่ยอะไรมันเป็นเนื้อสาระผู้ที่รู้สาระเป็นสาระผู้ที่รู้ความสำคัญเป็นความสำคัญผู้นั้นแหละเป็นผู้ที่สำคัญเป็นผู้ที่ควรเชื่อชูบูชาพระเจ้าก็ตรัสเอาไว้ไอ้คำว่าสาระนี่มันคืออะไรก็ต้องเข้าใจอย่างลึกซึ้งทำไมทำนาทำข้าวเนี่ยมันเลวยังไงถ้าเราทำข้าวกินเป็นมีแผ่นดินแล้วก็ปลูกข้าวมันเข้าไปข้าวมีมาก็กินข้าวของเรานี่ไม่ต้องไปง้อไปงอนใคร การบรรยายธรรมของพ่อท่านขอยุติเพียงเท่านี้เจริญธรรม อยู่แสนง่ายสบายนักดวงจิตรักสงบไว้หมายมากใหญ่มุ่งแต่งานเป็นชีวิตและจิตใจมีใจI'm not afraid of the dark.